زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار پیشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار پیشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار پیشوی ایساری دا الحاد قافلی دا بدرگا زمون بکڑی دا اسمان فرشتو دا بدرگا زمون بکڑی دا اسمان فرشتو چه معرکی تروغی زید استشهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چه معرکی تروغی زید استشهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی سنگاروی ورتزانونا پا جنت کی حوری سنگاروی ورتزانونا پا جنت کی حوری سنگاروی ورتزانونا پا جنت کی حوری سنگاروی ورتزانونا پا جنت کی حوری چه تعرضونو تا کوی کل اعداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چه تعرضونو تا کوی کل اعداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چی مقابلہ ای پتش لاس لنڈی و گٹلا چی مقابلہ ای پتش لاس لنڈی و گٹلا دا علامہ لری چرگندہ دا صداد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی بیا بد سپین بیرغ تر سیوری لاندې غونډې کوي بیا بد سپین بیرغ تر سیوری لاندې غونډې کوي د شریعت پیغام به خور کړي په هیواد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی دا شریعت پیغام بخور کلی پا هیواد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا دا جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی دخدای پا مرستا فسلی بی فتح بیا مندلا دخدای پا مرستا فسلی بی فتح بیا مندلا ورسید لی دا طالب ترخ پا المراد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی ورسید لی دا طالب ترخ پا المراد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی زمونگ روانی دی منزل تا د جهاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری د الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری د الحاد قافلی دو ظالم تبا دهر جرم سزا ورکوی دو ظالم تبا دهر جرم سزا ورکوی د اسلامی حکم نکلی با انعقاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی د اسلامی حکم نکلی با انعقاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایساری دا الحاد قافلی چی دا امتی مسلم شملی حس ککڑلا چی دا امتی مسلم شملی حس ککڑلا چد امت مسلم شملای حس کتلالا حامد ویدی تل تر تلا زندہ باد قافلی پنی مالار کشوی ایسار دا الحاد قافلی حامد ویدی تل تر تلا زندہ باد قافلی پنی مالار کشوی ایسار دا الحاد قافلی زمان گروانی دی منزل تا دا جہاد قافلی پنی مالار کشوی ایسار دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایسار دا الحاد قافلی پنی مالار کشوی ایسار دا الحاد قافلی